Seminariile Cupei Mondiale din 2018. Vicepremierul Daniel Constantin și ministrul mediului în cabinetul Grindeanu pierde sprijinul politic din partea ALDE după disputa cu Călin Popescu-Tăriceanu. Mi s-a cerut să trădez oameni, să-i arunc peste bord doar ca să fie mie bine. Nu pot să fac acest lucru. Ori ne asumăm cu toții o opțiune politică, ori dacă nu, sigur, politică tehnocrată se poate face în guverne tehnocrate, dacă vor mai ajunge vreodată în România. Sindicaliștii din poliție reiau astăzi negocierile pe tema majorării salariilor. 3.000 de agenți au participat sâmbătă la marșul din capitală. Vor fi rezolvate în proporție de 90%, iar cu privire la majorarea de 20%, rămâne deschisă discuția, nu s-a închis. Încă 3 săptămâni mai au de așteptat părinții pentru ca vaccinul hexavalent pentru bebeluși să ajungă în cabinetele medicilor de familie. Sunt disperați. Ne-am luat telefoanele tuturor și le-am promis că îi vom chema atunci când va veni vaccinul. Din păcate, chiar și pentru alte situații, vaccinul care a venit a fost insuficient. Și alegeri anticipate în Bulgaria, conservatorii fostului premier Boyko Borisov au câștigat scrutinul, înlăturând pericolul reprezentat de Partidul Socialist. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Au scăzut șansele României de calificare la Cupa Mondială de Fotbal de anul viitor după remiza albă cu Danemarca de aseară de pe Cluj Arena. Aproape 27.000 de spectatori au urmărit meciul din tribune, dintre care 300 de fani danezi. După 5 etape, elevii lui Christoph Daum, care a admis că este dezamăgit de rezultat, ocupă locul 4 în grupa E. În opinia selecționerului, tricolorii păstrează 50% șanse de a termina grupa de calificare pe locul 2 după Polonia. Următorul meci al naționalei va fi pe 10 iunie cu Polonia, lider a grupei. Toate detaliile despre meciul de aseară mai târziu la știrile din sport. Ascultați știrile Europa FM. Coaliția de guvernământ se reunește în ședință pentru a discuta situația vicepremierului Daniel Constantin, de asemenea ministru al mediului. Acesta a rămas fără sprijin politic din partea colegilor din ALDE ca urmarea conflictului deschis pe care îl are cu cel cu care este partener la vârful formațiunii, Călin Popescu-Tăriceanu. Daniel Constantin acuza recent că nu mai este consultat în luarea deciziilor din cadrul ALDE. Vicepremierul contestă retragerea sprijinului politic, dar spune că își va da demisia dacă premierul Sorin Grindeanu îi va cere acest lucru. Decizia nu are nicio legătură cu legalitatea, nu se poate aplica o sancțiune unui președinte, copreședinte de partid, decât în Congres. Probabil că decizia nestatutară va fi comunicată domnului președinte Dragnea și, pe cale de consecință, domnului prim-ministru Grindeanu. Cum mingea este în terenul domniilor lor, dacă vor accepta o decizie care nu are nicio legătură cu statutul și deci cu legalitatea, dânsii vor decide. Nu vreau să pun nici presiune pe dânsii, eu mi-am făcut datoria. Vă spun un lucru, nu regret nimic. Dacă ar fi să fiu din nou pus în fața acestei situații, aș alege același lucru. Aș alege oamenii. Mi s-a cerut să trădez oameni, să-i arunc peste bord doar ca să fie mie bine. Nu pot să fac acest lucru. Daniel Constantin a pierdut sprijinul colegilor după ce a dat dovadă că sprijină curentul tehnocrat, a explicat ieri Călin Popescu-Tăriceanu. Practic, drumurile noastre s-au despărțit, dacă vreți, politic și colegii nu au acceptat ca partidul să fie reprezentat în guvern de un ministru care parcă se prezintă ca un fel de tehnocrat, pentru că atunci cu toții ne punem întrebarea de ce am mai avut alegeri și de ce am renunțat la guvernul anterior condus de tehnocrați și am ajuns într-un guvern politic. Ori ne asumăm cu toții o opțiune politică, ori dacă nu, sigur, politică tehnocrată se poate face în guverne tehnocrate, dacă vor mai ajunge vreodată în România să existe. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune aseară că votul de blam în cazul lui Daniel Constantin nu poate fi ignorat, întrucât executivul este unul politic. Grațiela Gavrilescu, actual ministru pentru relația guvernului cu Parlamentul, este propunerea ALDE pentru conducerea Ministerului Mediului, pe care l-a mai condus în guvernarea Ponta. Sindicatele din poliție și conducerea Ministerului de Interne reiau astăzi negocierile pe tema salariilor. Va fi analizat impactul majorărilor solicitate. Cele mai importante revendicări: creșterea salariilor cu 20% prin ordonanță de urgență de la 1 aprilie și o creștere a sporurilor. Dumitru Coarnă este liderul Sindicatului Național al Polițiștilor. vor fi rezolvate în proporție de 90%, instituția permanenței 40% pentru fiecare oră pentru polițiștii care sunt chemați din timpul liber la intervenții și majorarea din 75% în 100% sâmbetelor, duminică, sărbătorile legale, cu 1 aprilie prin amendamente la ordonanța 9. Deci cu certitudine spun ce am înțeles și am înțeles foarte bine. Iar cu privire la majorarea de 20% rămâne deschisă discuția, nu s-a închis. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au protestat timp de 3 zile la rând. Aproape 3.000 de polițiști au plecat în marș sâmbătă din fața Ministerului de Interne și au ajuns la sediul guvernului. Nu există creșteri, oameni buni! Aici e problema! Se dau libere pentru zilele lucrate suplimentar, nu se plătesc decât în forță. În momentul în care un polițist este mai vocal și îl obligă pe șef să-i facă pontaj, nu se plătește norma 12B, nu se plătesc chirii la toți uniformi, se plătesc în funcție de salariu, nu sunt plătiți civilii cu sporul de vechime. Noi acțiuni de stradă nu sunt excluse, susțin sindicatele din poliție. Încă 3 săptămâni mai au de așteptat părinții pentru ca vaccinul hexavalent pentru bebeluși să ajungă în cabinetele medicilor de familie. Recent, directorul din Ministerul Sănătății, Amalia Șerban, promitea la Europa FM că micuții vor fi imunizați la începutul lunii aprilie. În weekend însă, la o dezbatere publică, a spus că termenul se prelungește până la mijlocul lunii viitoare. Medicii de familie spun că părinții copiilor care trebuie vaccinați caută soluții pentru a-și imuniza copiii, una dintre ele, cumpărarea vaccinurilor din străinătate. Elena Tudor vine cu toate explicațiile. Ministerul Sănătății, prin voce directorului Amalia Șerban, promite că vor fi 3 tranșe din vaccinul hexavalent care vor fi livrate. Prima tranșă va veni cel târziu pe 15 aprilie, în cantitate de 125.000 de doze. Sandra Alexiu de la Asociația Medicilor de Familie București afirmă că părinții copiilor nevaccinați așteaptă de la o zi la alta să fie contactați de cadrele medicale pentru a veni la cabinet. Sunt disperați. Ne-am luat telefoanele tuturor și le-am promis că îi vom chema atunci când va veni vaccinul. Din păcate, chiar și pentru alte situații, vaccinul care a venit a fost insuficient. Există și părinți care aleg să cumpere din străinătate vaccinurile care lipsesc în acest moment din cabinetele medicilor de familie. Doctorul Sandra Alexiu atrage însă atenția că vaccinurile trebuie transportate în mod corect pentru a fi într-adevăr eficiente. Numai dacă este asigurat lanțul de frig. Adică trebuie să fim siguri că acest vaccin ajunge condiții de siguranță, au markeri de temperatură pe ei care le arată că vaccinul poate fi inoculat și dacă acești pași sunt păstrați, nu văd de ce n-ar putea face acest lucru. În schimb, am înțeles că prețurile au crescut foarte, foarte mult. Sunt părinți disperați. Între timp, Ministerul Sănătății a transmis guvernului proiectul de lege privind vaccinarea, iar în următoarele săptămâni va ajunge la Parlament. Apoi va intra în dezbatere publică. Proiectul cuprinde diverse variante, de la prevederea obligativității, inclusiv amendă pentru părinții care nu-și vaccinează copiii. În plus, statul ar putea fi obligat să creeze stocuri de vaccinuri pentru a nu se mai ajunge în situații de criză. Șoseaua care leagă municipiul Iași de comuna Holboca a fost blocată ieri câteva 10 de minute. Nemulțumiți de starea proastă a drumurilor din zonă, 10 de șoferi au protestat, relatează Violeta Cincu. Au stat în mașini și au blocat drumul județean 249A, ieșirea din municipiul Iași prin Dancu spre Ungheni. Ieșinii care au ales această formă de protest spun că principala nemulțumire se referă la starea proastă a drumurilor din zonă. Poliția rutieră a decongestionat traficul, iar protestatarii au fost rugați să-și mute mașinile spre marginea străzii. Drumul județean 249A aparține Consiliului Județean Iași. Autoritățile nu au soluții imediate pentru reabilitarea drumului. Poate finanțări europene, poate bani de la Programul Național de dezvoltare locală, poate un credit, dar nimic sigur. Plină de gropi și noroaie, strada Aurel Vlaicu e în responsabilitatea primăriei Iași. Face legătura între două zone importante ale municipiului. Strada este inclusă într-un proiect al municipalității care prevede înlocuirea liniei de tramvai în paralel cu reabilitarea drumului. Proiectul ar urma să fie finanțat din fonduri europene, dar se așteaptă apariția ghidurilor. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În Bulgaria vecină, victorios în alegerile legislative anticipate, fostul premier Boyko Borisov a anunțat că va negocia formarea unui guvern de Uniune Națională. Formațiunea sa conservatoare a obținut 32% dintre voturi. Pe locul secund s-a clasat Partidul Socialist al președintelui Rumen Radev, creditat cu un scor de 28% din sufragii. 3 partide mici ar putea depăși pragul de 4% necesar pentru intrarea în Parlamentul de la Sofia. Sute de opozanți ruși au fost arestați după masivele proteste de stradă organizate ieri. Oamenii au ieșit în stradă pentru a denunța regimul corupt al lui Vladimir Putin. Apelul a fost lansat de Alexei Navalny. A ajuns și el în arest. Acesta plănuiește să candideze la prezidențialele de anul viitor împotriva lui Vladimir Putin. Alexandra Stănescu. 130 de manifestanți au fost arestați în mai multe orașe din Rusia, printre care și organizatorul protestelor Alexei Navalny, care vrea să candideze anul viitor împotriva lui Vladimir Putin în alegerile prezidențiale. Este cunoscut ca fiind un activist anticorupție și un critic vocal al Kremlinului. Zeci de protestatari din Moscova au împins câteva mașini pentru a bloca drumul Dubei, în care a fost urcat de polițiști liderul opoziției. Un jurnalist France Press a relatat că poliția a folosit gaze lacrimogene în centrul Moscovei pentru a-i împrăștia pe manifestanți. De asemenea, au existat și ciocniri izolate între forțele de ordine și protestatarii, care scandau Rusia va fi liberă și rușine. Autoritățile ruse i-au interzis liderului opoziției să candideze la alegerile prezidențiale din 2018, după ce o instanță l-a condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru furt de mijloace financiare de la o companie. Navalny a respins toate acuzațiile, explicând că este victima unui dosar politic. Săptămâna aceasta, miercuri, pe 29 martie, premierul britanic Theresa May va invoca articolul 50 al Tratatului de la Lisabona și astfel va activa procedura de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Este cel mai mare eșec al Uniunii, notează presa internațională. În weekend, în Italia, cei rămași în blocul comunitar, liderii a 27 de state membre, au semnat declarația de la Roma, prin care își reafirmă unitatea. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a transmis un mesaj celor care spun că nu este nevoie de Uniune. Azi în Roma reînnoim alianța unică a țărilor libere inițiată acum 60 de ani de marii noștri predecesori. Atunci ei nu discutau despre mai multe viteze, nu au prevăzut ieșirile, dar în ciuda circumstanțelor tragice și-au pus toată credința în unitatea Europei. Au avut curajul lui Columb să intre în ape necunoscute și să descopere o lume nouă. Așa că spuneți-mi, de ce să ne pierdem încrederea în scopul unității noastre? Oare pentru că a devenit realitate, ori pentru că suntem plictisiți sau obosiți de aceasta? Ceremonia de la Roma de sâmbătă a marcat 60 de ani de la semnarea actului fondator al comunității europene. Noua declarație de la Roma va fi punctul de plecare pentru viitorul Uniunii după Brexit. Donald Tusk a avut unul dintre cele mai emoționante discursuri. Dear friends, I was born exactly 60 years ago. Dragi prieteni, m-am născut în urmă cu 60 de ani, așa că am aceeași vârstă cu a comunității. Uniunea noastră este o garanție că libertatea, demnitatea, democrația și independența nu mai sunt în visele noastre, ci în realitate. Am trăit în spatele cortinei de fier mai mult de jumătate din viața mea, unde era interzis chiar să visăm la aceste valori. Dar atunci exista o Europa cu două viteze. De aceea, astăzi am dreptul să repet adevărul simplu, că nimic în viața noastră nu e garantat pentru totdeauna. Și totuși am făcut-o. Să distrugi o asemenea lume e foarte simplu. Alături de alte state, România s-a opus unei Europe cu mai multe viteze. Acest lucru ar fi lăsat în urmă țările din estul continentului, remarca președintele Klaus Iohannis la Roma într-o declarație după summitul aniversar. Cred că sunt și așteptările cetățenilor care își doresc o Europă puternică, inclusivă, bazată pe principii și norme. Oamenii se raportează în continuare la aceleași valori pe care s-a construit Uniunea Europeană. Este misiunea noastră, a șefilor de stat și a liderilor politici, să demonstrăm că avem viziunea de a duce mai departe proiectul nostru comun și să recâștigăm încă o dată încrederea în viitorul unei Europe unite. De asemenea, Klaus Iohannis a spus că interesele românilor care trăiesc în Marea Britanie vor fi apărate de autoritățile de la București în cadrul negocierilor pentru Brexit. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme mai rece decât ar fi normal în ultima decadă a lunii martie. Maximele vor fi astăzi între 5 și 15 grade. Cer parțial noros în estul țării, unde doar izolat vor fi posibile ploi slabe. În restul teritoriului, cer variabil. Vântul va sufla mai tare în zona montană, dar și în Moldova, Dobrogea și Bărăgan. Dimineața este brumă, local în Transilvania și Maramureș și izolată în restul teritoriului, în zonele joase de relief vor fi condiții de ceață. Cer variabil astăzi în capitală, vânt slab și o maximă care se va situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională și-a compromis în mare măsură șansele de calificare la Cupa Mondială după ce a remizat 0-0 cu Danemarca la Cluj. Cheșeru a ratat două ocazii importante în prima repriză, dar după pauză, nordicii au avut mai multe oportunități de a înscrie. Așa cum presa sportivă a anticipat, România a jucat într-un sistem cu trei fundași centrali, despre care selecționerul danez a mărturisit că a aflat din mass media. A fost al patrulea meci consecutiv în care tricolorii nu au marcat. Criticat în special pentru tactica defensivă, selecționerul Christoph Daum se apără. I'm looking forward and I always believe in a better next match. Un antrenor nu poate să câștige mereu, nici Lucescu nu câștigă mereu, nici Guardiola sau Mourinho nu fac asta. Pierzi jocuri neașteptate și câștigi altele în mod surprinzător. Care e valoarea unui antrenor? O judeci după patru meciuri? Bine, o poți judeca și după un singur meci, dar tu decizi asta. Am avut în carieră perioade fantastice și am trăit lucruri fantastice, dar am trecut și prin momente foarte dificile. Principiul meu este că trebuie să rămâi în picioare cel puțin o dată în plus față de numărul căderilor. Nu pot să vă spun că la meciul următor totul va fi extraordinar, chiar dacă vom avea în teren jucători precum Andone și Stancu. Eu am foarte multă încredere în mine, dar în același timp și sunt un tip foarte autocritic. Christoph Daum a mai spus că șansele de calificare la Cupa Mondială sunt acum de 50%. Polonia s-a desprins în fruntea grupei, are 13 puncte după ce a câștigat cu 2-1 în Muntenegru, goluri marcate de Lewandowski și Pișek. Muntenegru și Danemarca au câte 7 puncte, România și Armenia câte 6. Momentan, ocupanta locului al doilea are cea mai slabă linie de clasament din cele 9 grupe și nu ar merge la baraj. România va juca următorul meci în iunie cu Polonia în deplasare. Despre șansele de calificare vor discuta diseară și Ovidiu Anițoaia și invitatul său de la Tribuna Zero, Ciprian Marica, alături de ascultătorii Europa FM de la ora 21. Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Miami. Românca a învins-o pe Anett Kontaveit din Estonia, locul 112 WTA, scor 6-3-6-0 în mai puțin de o oră și a reușit pentru prima dată anul acesta să lege două victorii. A treia favorită la Miami, Halep va juca în continuare cu australianca Samantha Stosur, numărul 19 WTA. Ajunsă surprinzător în turul al treilea după ce a trecut prin calificări, Patricia Maria Țig a fost învinsă de Venus Williams. Americanca s-a impus cu 6-3-6-0. Uite la mine. Pune muzică. Vrei să vorbim de meci? Nu. Hai. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vlad, salvează-ne tu cu o piesă, te rog eu frumos. Hai, salvează-ne tu cu o piesă. Așa, Vlad, bravo, bine, bună dimineața! Yeah. Just give me some hands.